और हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए पूरा करो, फिर अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो कुर्बानी का जो भी जानवर मयस्सर हो ज़िबह कर दो और अपने सरों को ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मकाम तक ना पहुंच जाए। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो रोजे या सदक़े या कुर्बानी का फिदिया है। फिर जब तुम अमन में हो तो जो कोई उम्रे से हज तक सात फायदा उठाए तो कुर्बानी में से जो मयस्सर हो ज़िबह करे। फिर जो कुर्बानी ना पाए वो तीन दिन के रोजे हज में रखे और सात दिन के उस वक्त जब तुम वापस आओ। ये पूरे दस हैं। ये उसके लिए हैं जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम के करीब रिहायशी ना हो। और अल्लाह ताला से डर जाओ और जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब वाला है।